En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Da Shanghais borgere slog øjnene op søndag morgen, kiggede de direkte ind i et grønt hegn. Over natten havde myndighederne indhegnet deres boliger. Og så gik folk på gaden i protest og endte flere steder i slagsmål med hvide beskyttelsesdragter. De grønne hegn er Kinas seneste våben mod et coronaudbrud i Shanghai. Siden 1. april har hele byen været lukket ned og er nu presset til det yderste. Folk er gået bort i deres hjem, fordi de ikke har haft adgang til livsnødvendig medicin. En af dem, der er spærret inde, er journalist Philip Rowan. Ja, jeg synes ikke, det er lige sjovt mere. Han har været isoleret alene i sin 40 kvadratmeter store lejlighed i 27 dage. Det er kun sådan et ret rigidt regime, jeg lægger for dagen, som ligesom sørger for, at jeg kan komme igennem det her. I dag fortæller Philip om hverdagen i den nedlukkede by og om konsekvenserne af Kinas benhårde coronapolitik. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Til dem, der ikke har set hegnene, hvordan ser de ud? Det er 1,85 høje stoltrådshegn. De er ret stormasket, så du kan stikke en hånd igennem, hvis du vil. Og så er der det, at de på ingen måde rigtig lukker dig inde, medmindre du har meget lidt viljestyrke, altså du kan skubbe til dem, og så falder de over. Og det er også det, vi har set rundt omkring i byen, at folk, der er uenige i de her hegn, de har vitterligt bare skubbet dem omkuld. Så forstår jeg ikke, hvorfor man sætter dem op. Hvis hegnene reelt ikke spærrer folk inde, hvorfor sætter man dem så op? Der er enormt meget i kinesisk byråkrati og regeringsfølelse, der handler om det her med at få det til at se ud, som om man gør noget. Så de får at vide, at nu skal I lave hård isolation. I skal have borgerne til at blive derhjemme. Det er ret svært at implementere i praksis. Så du sætter nogle hegn op, og så kan du gå op og sige til din chef bagefter, at nu har jeg altså lukket dem her ind med et hegn. Og jeg vil heller ikke personligt bryde mig om at vågne op, og så er der pludselig hegn rundt om min bygning. Hvordan har folk reageret? Folk har reageret i vrede og i mistro over, hvordan det her det egentlig kan ske. Fordi man følte i forvejen, var man lukket godt inde. Altså det her system, det har vidderligt holdt os inde i 27 dage på nuværende tidspunkt. Det vi har set, det er, at flere steder i byen, der har været protester, altså hvor de har sparket de her hegn ned, de har gået ned og afmonteret dem om natten, og så har de konfronteret de mennesker, der er kommet for at sætte dem op. Og det er sådan en interessant byråkratisk indsigt i, hvordan Kina fungerer, fordi de her folk, der kommer og sætter det op, de har de her hvide space-dragter på, og så står borgerne og siger, hvad fuck er de her gang i, hvad er meningen med det her? Og så kan man høre på videoerne, at de her folk, de svarer igen og siger, vi gør bare, hvad vi får besked på. Hvor til borgerne så i nogle tilfælde svarer igen og siger, jamen det, at I støtter op om det her, det muliggør, at den her nedlukning, den fortsætter. Så det er sådan en indirekte kritik af myndighederne. De folk, der sparker hegn ned og protesterer, hvad sker der med dem? Fordi det ikke er direkte myndighederne selv, der sætter hegnen op, men ofte en masse frivillige, der egentlig bare er blevet hyret til at hjælpe folk gennem den her pandemi, så er der ikke nogen direkte konsekvenser over, hvor mange af dem her, der sparker hegnene ned. Det vi ved, det er, at politiet er mødt op til andre protester, og så er de simpelthen bare hævet folk væk. Og du sagde, I har været spærret inde nu i 27 dage. Hvordan startede det her? Op igennem marts, så kom der nye tilfælde i Shanghai, og man havde den her dynamiske nul-covid-politik, som man kaldte det, hvor man lukkede ned på boligbasis. Så kan man sige, at hvis der var en opgang, hvor der var et smittetilfælde, så blev alle lukket ind. Even those with no symptoms, but who've tested positive for COVID, are sent sometimes unwillingly into quarantine in Shanghai. Og så den 27. marts, der annoncerede regeringen, at man lukkede hele den østlige del af byen ned. The pursuit of zero COVID only now being undone by Omicron BA.2. Så vi får at vide, at det skulle være i 5 dage. Så det vil sige, at alle skulle have været udlandet den 3. eller 5. april. Den 3. april kom og gik, og så den 5. april kom og gik, og nu sidder vi så her på 27. dag. Jeg vil gerne prøve at forstå, hvad det her betyder for hverdagen i Shanghai. Kan du prøve at fortælle om det? Shanghai er en spøgelsesby på nuværende tidspunkt. Der er intet, der er åbnet. Der er visse bude, der har fået lov til at komme ud for at kunne levere mad til folk. Men når jeg går ned for at få min daglige test ned på skolen, så kan jeg bare se en by, hvor der ikke er nogen mennesker. Hvordan får en, du siger, der er enkelte bude eller budservice, der får lov til at bringe ud, men en by med 26 millioner indbyggere, hvordan får de mad? Der var enormt store madproblemer den første uge af den her lockdown. Social media footage is circulating of empty shelves and crowds of shoppers lining up well into the night. Jeg har flere venner, som har sagt, at de har levet af ris og grøntsager, fordi de ikke havde mulighed for at få mad. Siden da, så har regeringen fået styr på deres forsyningslinjer, og nu får vi sådan cirka en kasse hver tredje dag med grøntsager og lidt af hvert. Hvad med, der må også være mange mennesker, der har behov for medicin for eksempel. Hvad gør de? Der har ikke været nogen faste leverancer af medicin heller. Så vi ved at fra historier fortalt af pårørende, at folk er gået bort i deres hjem, fordi de ikke har haft adgang til livsnødvendig medicin, eller ambulancerne ikke er kommet, eller når de har brugt deres nedlukning og gået til hospitalerne, så har de ikke fået lov til at komme ind, fordi de ikke har haft de rigtige test. Så tænker jeg især på de ældre. Der er vel formentlig også mange, der har behov for pleje, altså behov for omsorg. Hvad gør man med de ældre? Jeg tror, ligesom alle andre lockdowns, så er den her lockdown været enormt ulig. Der er 3,2 millioner mennesker, som er over 60 år. Enormt mange af dem bor alene. De har ikke de fornødenheder som store fryser og køleskab, og de er ikke bevandt med alle de her apps, som du skal bruge for at få leveret mad. Samtidig så har du flere millioner migrantarbejdere, som typisk bor 6-8 mand, på et lille værelse, og de har ikke samme muligheder for hverken få hjælp fra regeringen eller få bestilt de her fødevarer. Så det er en enormt ulige lockdown, og jeg kan kun gisne om, hvordan nogle af de her mindre bemidlede mennesker, de sidder og har det rundt om i byen. Philip, altså, du har været 27 dage i total isolation, bortset fra, når du går ned for at blive testet. Hvordan har du det? Ja, jeg synes ikke, det er lige sjovt mere. Det knager lidt, og vi kigger over til etage efterhånden, og det er kun sådan en ret rigid regime, jeg lægger for dagen, som ligesom sørger for, at jeg kan komme igennem det her. Jeg tror, blandt rigtig mange unge mennesker, som bor alene og lever de her unge professionelle liv, hvor man arbejder dag ud af dagen og bruger resten af tiden på bar og med venner, så har den her lockdown været enormt livsændrende og ikke for det positive. Prøv lige at forklare os omfanget af de her sanktioner. Du sagde selv før, at du var nede og blive testet dagligt. Hvad skal man som borger gøre i Shanghai? Som borger i Shanghai, så skal du testes hver anden eller tredje dag nede ved de lokale myndigheder. Og det er den klassiske vatpind i halsen-test. Hvis du tester positiv, så rører det ind i en sundhedsapp, som du har på din telefon, og så bliver du kontaktet af myndighederne, som siger, du er positiv, og så kommer de typisk inden for 12 eller 24 timer og tager dig med og sætter dig ud på det her, der hedder Fangtang, som er sådan nogle kassehospitaler, hvor der er blevet bygget til lejligheden, og så bliver du indlogeret der i al den tid, det nu tager for dig at få taget 3 negative test. Hvordan er livet i sådan en kasse? Ved man noget om det? Det er ikke noget sjovt liv. Der er kommet rigtig mange ret uhygieniske videoer ud derfra. Hvad ser man på de videoer? Det er uhygieniske toiletter. Det er halvlys, der er tændt 24-7. Det er 14.000 mennesker samlet i en sportshal uden noget privatliv. Du har ikke mulighed for at få taget bad. Maden er ikke noget at skrive hjem om. Og så er det bare en total tab af alt, der hedder privatliv. Og det har også påvirket befolkningen i en grad, så der er enormt mange, der nægter at blive testet nu, hvilket gør det endnu sværere at lave den her kontaktspore. Hvad sker der med en, hvis man nægter at blive testet eller ikke dukker op til test? Den her bevægelse, antitestbevægelse, ser ud til at være ret stor på nuværende tidspunkt. 3 weeks into lockdown, some here in Shanghai are angry. Det jeg har hørt fra folk, der nægter at blive testet, det er, at de får et klistermærke på døren. Og så enten så lader myndighederne det bare stå, eller også kommer de hjem til dig og tester dig. Når man laver så voldsom en nedlukning af en by, så må der følge noget kommunikation med. Altså, hvad siger myndighederne til jer? Siden den her nedlukning blev annonceret, så har vi ikke fået særlig meget om myndighederne. De har lavet sådan en database, hvor du kan gå ind og slå din adresse ind, og så kan du se, om der er positive tilfælde knyttet til den adresse, hvor du er. Og den adresse, den er så på karé-niveau. Så det vil sige, at i min karé, der er omkring 300-400 mennesker. Hvis vi har fået et positivt tilfælde, så får vi en countdown nulstillet, og så får vi 14 dages yderligere karantæne. Men hvad? Altså, jeg tænker, hvis man står i spidsen for en by med 26 millioner indbyggere, der er så hårdt presset, og man har allerede set protester, altså det ligner jo næsten en heksekedel, så vil jeg som myndighed være meget optaget af at give folk en eller anden form for forventning, eller et håb, eller vi regner med at gøre sådan her fremadrettet. Er der noget af det? Intet. Vi har ikke fået noget at vide om, hvornår vi kan komme ud. Først så var det den 5. april, så var det den 21. april, så var det den 25. april. Der er ingen af de datoer, der er blevet overholdt, og siden da har vi ikke fået noget at vide. Lokale regeringen i Shanghai virker det til, er uenig med den her strategi, som de er blevet bedt om at føre til livs. Og det er de, fordi at de kan godt se, hvordan det påvirker borgerne i byen. Men kinesisk nul-covid-politik, det kommer fra toppen. Og når der er noget, der kommer fra toppen, så har du bare implementeret det, uanset hvad konsekvenserne er. Det, du har beskrevet for os, Philip, det er jo en helt, helt anden tilgang til corona, end vi har oplevet her i Vesten. Hvorfor adskiller den kinesiske coronastrategi sig så meget fra det, vi kender herhjemme? Det gør den, fordi den har været enormt succesfuld. Siden marts 2020, så har man haft grænserne lukket, og man har officielt flere dødstilfælde i Kina med 1,4 milliarder, end I har hjemme i Danmark. Den her nul-covid-strategi, som har gjort, at man ikke har kunnet rejse ind i Kina uden 3 ugers karantæne, har været den største sejr for Kommunistpartiet siden den store finanskrise, måske siden entréen til WTO i 2001. Så det er ikke lige noget, man bare går væk fra. Den overordnede politik med at holde Kina lukket, den har jo været i gang i lang tid. Men er der andre områder i landet, der er i fare for at blive lukket ned på samme måde som i Shanghai, hvor du er? Historien om Shanghai er vild, fordi der er mange udlændinge her, og det er Kinas rigeste by, det er Kinas finanscentrum, men der har hele tiden været de her nedlukninger i løbet af de sidste par år i Kina, men de har ikke fået så meget opmærksomhed, som Shanghai gør nu, fordi folk som mig blandt andet sidder her. Lige nu, der den største bekymring er Beijing. In China, the capital Beijing has kicked off mass testing for millions of people. Hvor man har opdaget nye tilfælde. And shops, despite government assurances over food supplies. Du havde 79 registrerede positive tilfælde den anden dag. Og der er spørgsmålet så, om man kan nå at lukke ned lige så hårdt og effektivt og få det stoppet, eller man ender med sådan et Shanghai-scenarie. Men kan du forestille dig en situation, hvor man lukker landets hovedstad ned? Altså sådan, som man har lukket Shanghai ned? Ja, det kan jeg sagtens. Det kan jeg sagtens. Det er en strategi, man har lagt sig fast på, og den har man tænkt sig at forfølge. Man forlader ikke den her strategi fra et lavpunkt. Man bliver nødt til at tage en sejr med sig, før man kan gå væk fra det. Så du siger, at det her er jo måske en af de største succeser for Kommunistpartiet i Kina i mange år, men det er jo ikke en succes, som er omkostningsfri. Hvad betyder den her nedlukning af Shanghai for den kinesiske økonomi? Nedlukninger som den, man har i Shanghai nu, har haft kæmpe betydning for økonomien. Og det har det, fordi Shanghai er det finansielle centrum i Kina. Altså det er USA's New York, ikke? Det er her, hvor man laver de store forretningsaftaler. det er her, hvor en stor del af hovedsæderne for store multinationale og kinesiske virksomheder er. Og når man spærrer folk ind i en måned, så har det betydning for det. Det næste er, at enormt mange supply chains går på en eller anden måde igennem Shanghai. Enten ved, at folk rejser ud herfra for at holde styr på deres supply chain, eller fordi der er noget, der bliver transporteret ind og ud. Fordi man er så nervøs rundt om i landet for, at den her smitte skal sprede sig, så tester man alle folk, der rejser mellem byer og provinser. Og det rammer især lastbilchauffører. Og det er en lidt utrær indikator for kinesisk økonomi, men vi kan se nu, at lastbiler mellem provinser er nede med 80% siden starten af den her måned. Og når du siger, det lyder jo helt vildt det her, det, altså som du siger, det har kæmpe konsekvenser for kinesisk økonomi. Altså hvad er det? Er de tæt på statsbankerot? Hvor slemt står det til? Nej, kinesisk økonomi er langt væk fra statsbankerot. Den kinesiske økonomi er meget sofistikeret. Den har både et servicekomponent og et eksportkomponent, et investeringskomponent og så videre. Så det er ikke fordi vi er i nærheden af noget, der er så kritisk. A city in chaos, struggling to cope with a surge in COVID cases. Jeg vil gerne tilbage til de grønne hegn, og den her måske lidt symbolske opstilling, men i øvrigt også alle de andre ekstremt hårde sanktioner, som du og Shanghais øvrige 26 millioner indbyggere er udsat for. Altså, der har jo været protester mod coronarestriktionerne i Shanghai. Ser du nogen tegn på, at de protester kunne brede sig i Kina? Jeg tror ikke, der er særlig mange rundt omkring Kina, der ved, at Shanghai er lukket ned på den her måde, som det er lige nu. Når jeg taler med venner rundt om i andre provinser, så har de ikke rigtig fulgt særlig meget med i, hvad der sker her. Og det er jo en af de fordele, du har, når du ikke har frie medier, og du kan kontrollere de sociale medier, som du har lyst til. Shanghai er blevet boblet inde, både fysisk og også mediemæssigt. Og det gør, at du kan fortsætte den her politik i ret lang tid. Protesterne i Shanghai har også været ret isoleret og relativt tamme i forhold til, hvad det er, man egentlig bliver udsat for. Og jeg spurgte min nabo den anden dag, om vi ikke snart skulle ud og protestere. Hvortil han svarer, at det er sådan noget, som I udlændinge render og gør. Det er ikke noget, vi kinesere gør. Det er et godt eksempel på, at man har været igennem det kinesiske skolesystem og ikke er blevet undervist i 1989. Og protesterne, der foregik dengang. Men jeg tror, det er et sentiment, som er ret bredt fuldt i befolkningen. Nu siger du selv 89, og så er det jo oplagt at lave analogien. Altså, Berlinmuren blev væltet. Bliver det grønne hegn også væltet i Shanghai? Ja, det gør det. Og det bliver en gammel mand med bare mave, der er træt af partiet. Men det bliver ikke nogen organiseret antikommunistisk protest. Altså, jeg skal lige være helt sikker på, hvad du egentlig mener. Fordi du siger jo, at de her sanktioner, det I oplever, det du har været udsat for i 27 dage nu, at det er baseret på politisk stædighed og irrationalitet. Men hvis man zoomer lidt ud og kigger på Kinas politik i forhold til corona i hele perioden, synes du så i virkeligheden, at de har ført den rigtige strategi? Ja, det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Jeg tror, at hvis resten af verden havde gjort det samme som Kina, da virusen brød ud, så havde vi haft en bedre verden i dag. Det kunne man jo ikke, fordi at Kina kan lukke sig af fra resten af verden. Det er et større problem for Europa eller for andre lande at gøre det på den måde. Men den kinesiske politik har været enormt effektiv og har reddet 100.000, hvis ikke millioner af menneskeliv. Så den fortjener kun ros indtil nu. Du sagde også før, at det kinesiske styre, de kan ikke gå ud af den her strategi uden en succes. Altså, de er nødt til at slutte på en succes for det her. Så hvad er endgame i det her? Hvordan bliver, hvis vi skal have en hverdag, hvis vi skal have en situation i Kina, hvor alting ikke er lukket ned, hvad skal der så ske, før vi når dertil? Der er ikke noget, der indikerer lige nu, at Kina er på vej til at åbne op til omverdenen. Det vi har hørt i løbet af de sidste 2 år, det er, at nu sker der noget stort politisk, så åbner de op bagefter. Først så var det kongressen i 21, så var det OL, og nu kigger folk så frem mod kongressen i oktober eller september, november, hvor Xi Jinping han skal have en ny periode som præsident, og så bagefter det kan det være, at de vil overveje at åbne op. Den måde, du og resten af befolkningen i Shanghai er blevet håndteret på af myndighederne, ændrer det her dit syn på Kina? Mit syn på Kina er, at du skal forberede dig på det værste. Og i det her tilfælde, der forberedte jeg mig på det værste ved at have en fuld fryser og pasta til et par måneder. Men der er så mange mennesker, der er blevet smidt under bussen med den her strategi, at det er svært at se, hvordan man skal kunne have et normalt forhold til de myndigheder, som har kørt den bus. Philip Rowan, tusind tak, fordi du havde tid til at være med i Pilestræde. Tak fordi jeg måtte. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Johanne Diebjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.